Перша книга Хронік, розділ 26. До черг одвірних з Корахіїв належав Мешелемія, син Кораха, з синів Асафа. У Мешелемії були сини: перворідний Захарія, другий Єдіел, третій Зевадія, четвертий Ятнієл, п'ятий Елам, шостий Єгоханан, сьомий Еліоенай. В Оведедома були сини: перворідний Шемайя, другий Єгозавад, третій Йоах, четвертий Сахар, п'ятий Натанаїл, шостий Аммієл, сьомий Іссахар, восьмий Пеултай, бо Бог благословив його. У його сина Шемаї народилися сини, що були начальниками в домі свого батька, були бо здібні. Сини Шемаї – Отні, Рефаел, Овид, та сини Елзавада – мужі здібні, Елігу і Семахія. Усі вони з синів Оведедома. Вони і їхні сини, і їхні брати, мужі здібні, до служби придатні. Їх було 62 в Оведедома. У Мешелемії було 18 синів та братів, мужів здібних. У Хоси, синів Мерарі, були сини: Шімрі, головний, хоч він не був перворідним, та батько поставив його головним. Другий – Хілкія, третій – Тевалія, четвертий – Захарія. Усіх синів та братів було в Хоси 13. Цим чергам воротарів, тобто начальникам мужів, були доручені сторожі, як і їхнім братам, щоб служити в домі Господньому. Вони, як малий, так і великий, кинули жереби за своїми батьківськими родинами на кожну браму. І випав жереб на схід Шелемії, і на Захарію, його сина, розумного порадника, кинули жереб, і випав йому жереб на північ. Оведедомові – на південь, а його синам – комори. Хосі – на захід, коло брами – Шаллехет, де дорога йде вгору та де сторожа проти сторожі. На схід стояла щодня по 6, на північ щодня по 4 і на південь щодня по 4, а коло комор – по 2. Коло парвару на захід – 4 при дорозі і 2 коло парвару. Це черги воротарів із синів Кораха та синів Мерарі. Левіти, їхні брати, що наглядали над скарбами Дому Божого і над скарбами святих речей, були: сини Ладана, тобто потомки Гершона, від Ладана, голови батьківських домів Ладана Гершонія, Єхіел. Сини ж Єхіела, Зетам та його брат Йоїл, були над скарбами Господнього дому. З Амраміїв – Іцгаріїв, Хевроніїв, Узієлів. Шевуел, син Гершома, син Мойсея, був головним над скарбами. А з його братів – від Еліезера, Рехавія, його син, Ісайя, його син, Йорам, його син, Зіхрі, його син, та Шеломіт, його син. Цей Шеломіт та його брат були над усіма скарбами святих речей. Їх присвятили були цар Давид, голови батьківських домів, тисячники, сотники та військові начальники. Вони їх присвятили з військової здобичі на утримання Господнього дому. Усе, що присвятив Самуїл ведющий, Саул, син Кіша, Авнер, син Нера, та Йоав, син Церуї, все присвячене було в руках Шеломіта та його братів. з Іцгаріїв Хананія та його сини були призначені для зовнішніх справ Ізраїля як правителі та судді. З Хевроніїв Хашавія та його брати, мужі відважні, 1700, мали догляд над Ізраїлем по цей бік Йордану на захід у всіляких господніх ділах та царській службі. У Хевроніїв, що їхнім головою був Єрія, за родоводами їхніх батьківських домів, зроблено 40-го року Давидового царювання перегляд, і знайшлись у них мужі відважні в Язері Гілеадському, 32, та й у їхніх братів людей здібних, а було їх 2700 голів над родинами. Їх настановив цар Давид над рувимлянами, гадіями та над половиною коліна Манасії у всіх ділах Божих та в усіх справах царських.